Book 2 39 تعطل السيارة Автомобильная поломка أين توجد أقرب محطة وقود؟ Где находится ближайшая автозаправочная станция? معي عجل مبنشر. У меня спустила шина. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Вы можете поменять коло. أحتاج عدة لترات ديزل. Мне треба несколько литров дизельного палива. ليس معي بنزين بالمرة. У меня больше нема бензину. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ У вас есть запасная канистра? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Где я могу потелефоновать? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Мне потребна служба эвакуации автомобилей. أبحث عن كراج تصليح. Я шукаю станцию технічного обслуговування. لقد وقع حادث سيارة. Здарилася аварія. أين يوجد أقرب تليفون؟ Где находится ближайший телефон? هل معك جوال؟ У вас есть с собой мобильный телефон? نحتاج إلى مساعدة. Нам потребна допомога. أتصل بطبيب. Выключите доктора. أتصل بالشرطة. Выключите полицию. رخصك من فضلك. Предъявите, коли ласка, ваши документы. رخصك القيادة من فضلك. Предъявите, коли ласка, ваше водительское посвідчення. رخصة السيارة من فضلك. Предъявите, коли ласка, ваши документы на автомобиль.